z niewielką tendencją wzrostową. O, to chyba wszystkie już wykorzystane w tej prognozie pogody. No, a temperatura dziś od 26 stopni w rejonie Trójmiasta oraz w Bieszczadach, 27-28 jak Polska Długa i Szeroka, 29 na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie, a najwyższa temperatura dziś na Pomorzu Zachodnim oraz w Lubuskiem i w Wielkopolsce do 30 stopni. No jednak parę tych miejsc, gdzie słonecznie będzie, będzie. Tak jak w piosence, teraz właśnie 5 minut po piątej. Nie mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chce być do końca. Nie mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chce być do końca. Czasem dobry, jeśli grzechem chcę być do końca. A tego słońca w najbliższych dniach nie zabraknie. Nad Polskę nadciągają upały prawie wszędzie. W najbliższych dniach te termometry pokażą co najmniej 30 stopni. Najbardziej upalnie będzie na zachodzie kraju. Najchłodniej, choć nadal bardzo ciepło nad morzem. Od 24 do 27 stopni. Weekend wciąż też upalny z temperaturami powyżej 30 stopni. To zapowiedzi na najbliższe dni, a na to, co dziś przed nami, to mówimy teraz, że o 9:00 Senat wznowi posiedzenie. Trzeci dzień obrad senatorowi rozpoczną od rozpatrzenia projektu uchwały w 170. rocznicę śmierci księdza Jakuba Falkowskiego i w 200-lecie istnienia jego dzieła Instytut Głuchoniemych w Warszawie. O 14:00 Senat wysłucha informacji o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego za rok ubiegły. W porządku obrad Izby są też zmiany w ustawie o Służbie Ochrony Państwa. Nowelizacja umożliwi podwyższenie wynagrodzeń zatrudnionym w SOP. Zakłada m.in. uelastycznienie systemu dodatków, które stanowią jeden z elementów uposażenia funkcjonariuszy tej służby. Dziś lub jutro rozpatrzona zostanie ustawa o tak zwanym małym ZUS-ie. Zakłada ona obniżenie składek odprowadzanych przez drobnych przedsiębiorców na ubezpieczenie społeczne. O 10:00 w siedzibie Prokuratury Krajowej kolejna rozprawa Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Tym razem na zasadach ogólnych zeznania ma złożyć troje świadków. Zagranica. Frankfurt nad Menem, tam posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego na temat polityki monetarnej w strefie euro. Madryt, Lizbona, Bruksela. To dziś strajki personelu kabinowego z Hiszpanii, Portugalii, Belgii, irlandzkich tanich linii lotniczych Ryanair. W Madrycie wizyta prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz spotka się dziś w Waszyngtonie z doradcą prezydenta Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego Johnem Boltonem. Rozmowa będzie dotyczyć m.in. współpracy wojskowej i stosunków dwustronnych, a szef polskiej dyplomacji weźmie też udział w organizowanej przez Departament Stanu konferencji na temat wolności religijnych. To będzie spotkanie ministrów spraw zagranicznych z różnych państw świata, zorganizowanie w celu omówienia wspólnej polityki obrony wolności religijnej na świecie. Będą też obecni przedstawiciele organizacji międzynarodowych, delegacje różnych wspólnot religijnych i stowarzyszeń działających na rzecz obrony praw człowieka. To spotkanie zapowiedział sekretarz stanu USA Mike Pompeo. W Johannesburgu szczyt grupy państw rozwijających się: Brazylia, Rosja, Indie, Chiny oraz Republika Południowej Afryki. To spotkanie potrwa także jutro. A z zapowiedzi oczywiście więcej z tychże tematów, o których tylko teraz tak hasłowo mówimy, w pozostałych audycjach w serwisach Trójki. Zapraszamy do Trójki i na portalu polskieradio.pl. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. Na budziku 12 po 5. Jeszcze gorszy stan, zapadam się w nim, aż dosięgnę dna. To teraz wiesz już wszystko, oto cała ja. Osobno, nie razem walimy głową w mur. Nie, nie będzie rozejmu najwyżej. Głowy ból, ty w jedną, ja w drugą. Odwieczna walka trwa. Co złego, to nie ty, co dobrego, to nie ja. Gdzie rozejm, konsensus, o rozumienie stron. Ciągle ton głos mnie pierdzi. Chip Tobacco i Nieidealni Kwadrans. Po piątej szeleścimy prasą. Zaczniemy od Pulsu Biznesu, który informuje, że Bank Zachodni WBK we wrześniu przyjmie nazwę swojego hiszpańskiego właściciela. Rebranding ma być ekspresowy, ale za to bardzo głośny. O tym, jak BZWBK zmieni szyld za 70 milionów złotych, o tym dziś Puls Biznesu. Z Pulsu Biznesu także o tym, że choć międzynarodowe koncerny informatyczne sprzedają w Polsce usługi i sprzęt za ogromne kwoty, to w rankingach płacenia CIT już tak nie brylują. Giganci IT płacą gigapodatki, ale gdzie indziej. O tym także Puls Biznesu. Z Rzeczpospolitej decyzją szefowej MSW z 2015 roku spółka GetBack miała wgląd w adresy Polaków z chronionej bazy. Czytamy w dzisiejszej Rzeczpospolitej o tym, jak GetBack zaglądał nam w PESEL. Z Rzeczpospolitej także o tym, że rząd chce walczyć z niedoborem pracowników. Nowa polityka migracyjna ma kosztować prawie 3 miliardy złotych. Polska otwiera się na migrantów. O tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Dziennik o tym, że Donald Trump chce, by jego następne spotkanie z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem odbyło się w przyszłym roku po zakończeniu śledztwa w sprawie ingerencji Kremla w wybory w Stanach Zjednoczonych. To zapowiedział wczoraj doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego John Bolton. Tę wypowiedź cytuje dziennik w tytule "Kolejne spotkanie Trumpa z Putinem, ale po zakończeniu śledztwa w sprawie Russia Gate". No i z dziennika także o tym, że chińska policja zatrzymała szefową firmy i 14 innych osób uwikłanych w skandal z wadliwymi szczepionkami, który wstrząsnął opinią publiczną i zaszkodził wizerunkowi krajowej branży leków. Skandal wybuchł w ubiegłym tygodniu, gdy ujawniono, że firma dopuszczała się nieprawidłowości przy wytwarzaniu szczepionek przeciwko wściekliźnie, fałszując raporty na temat produkcji i kontroli produktów oraz dokonując samowolnych zmian w parametrach procesu produkcyjnego i służącej jemu aparaturze. Afera z wadliwymi chińskimi szczepionkami. Zatrzymano 15 osób. O tym dziś dziennik. Więcej z prasy po godzinie 6 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Już teraz polecamy i zapraszamy. Za chwilę kalendarz muzyczny. Teraz 17 po 5. Rzuciłbym w triumfie pod nogi, jeśli bym wyśpiewał jak myśli nad pieśniami. Temu, co nie wie, co nie czuje zwleka, gębą chwalczy temu, co mą duszę. Bogom wyrwawszy, znów wcielił człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił człowieka. Motywujący Kazik i kwartet Proforma z taką właśnie muzyką i z takim słowem. Ale demotywujący pan Remek Żyrardowski, szczęściarz, biegacz, rówieśnik Trójki, obecny, nieprzytomny. No ale to się zaraz wybiega. A, chyba że tak, jak trudno wcześnie wstać. Wstać to może trudno, ale obudzić się, bo wiemy, czym innym jest wstać, a czym innym się obudzić, bo człowiek wstaje gdzieś tak po piątej, a budzi się gdzieś na wysokości 9. No, jakkolwiek życzymy przyjemnego dnia. Z muzycznego kalendarza, bo to 21 minut po godzinie 5, oczywiście pamiętamy o urodzonych 26 lipca i tak pamiętamy, że 51 lat kończy Tim Bunwell. Pamiętamy go z udziału m.in. z formacji Rested Development. On to kończy 51 lat i składamy mu oczywiście najlepsze życzenia urodzinowe. Of a celebration of life, death, and the struggles of our ancestors. Yeah. Tim Ballman, kiedyś muzyk Arrested Development z lat 1992-96, urodzinowo w muzycznym kalendarzu na otwarcie dzisiejszego świata dat tych właśnie związanych z muzyką. No ale to wiemy, druga część kalendarza, tego o czym mówiliśmy przed godziną, uzupełniamy o wybrane pozostałe wydarzenia z 26 lipca. W 1400 roku król Władysław Jagiełło zainaugurował działalność Akademii Krakowskiej, od 1815 to oczywiście Uniwersytet Jagielloński. 162 lata temu urodził się George Bernard Shaw, brytyjski dramatopisarz, krytyk i publicysta. W 1925 roku uhonorowany Literacką Nagrodą Nobla. 143 lata temu urodził się Carl Gustav Jung, szwajcarski psycholog, twórca psychologii analitycznej. W 1959 roku w Czeladzi oddano do użytku pierwszą szkołę tysiąclatkę. To było 59 lat temu. 47 lat temu w przestrzeń kosmiczną wystartował amerykański statek kosmiczny Apollo 15, a wówczas to na statku znalazła się trzyosobowa załoga oraz pojazd księżycowy. Jak pamiętamy, 30 lipca astronauci wylądowali na Księżycu, przebywali 67 godzin. Rok 1971, misja Apollo 15. 39 lat temu zmarł pisarz Stefan Wiechecki. Wiech sławę zyskał dzięki felietonom pisanym w Gwarze Warszawskiej i publikowanych w prasie stołecznej. 34 lata temu zmarł George Horace Gallup, amerykański socjolog, statystyk, prekursor badań opinii publicznej, założyciel i dyrektor jednego z najbardziej znanych na świecie ośrodków badania opinii publicznej. A w muzycznym kalendarzu pamiętamy o artyście, który odcisnął swoje piętno na muzyce rockowej, na popkulturze, przyczynił się przy oczywiście współpracy wielu innych artystów do powstania fantastycznych nagrań. Amerykański wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów i producent muzyczny J.J. Cale zmarł 5 lat temu. J.J. Cale i wspomnienie artysty w piątą rocznicę śmierci. To w muzycznym kalendarzu. Ciąg dalszy za chwilę. Teraz 5:30 i prognoza pogody. Nie wszędzie rześki poranek, ale w Jeleśni rześko. pozdrawia z Beskidu Żywieckiego nasza wierna słuchaczka pani Jola, która mimo, że słucha prawie regularnie, to po raz pierwszy wita się właśnie z rodziną budzikową. Nastrojowy poranek, 13 stopni urlopowo. No to wiemy, że lenistwo i do tego także muzyka i to wszystko wpisuje się w doskonały klimat wakacyjny i letni. Pan synoptyk o tym, że pozostajemy w tej samej ciepłej, polarno-morskiej masie powietrza, no 13 stopni z samego rana to nie to co 22 za oknem na Myśliwieckiej, ale jednak ciepło. Dziś na Pomorzu, na północy Wielkopolski oraz na ziemi lubuskiej ma być pogodnie. W pozostałych regionach będzie się chmurzyć, no jakieś chmury za oknem są. Miejscami przelotnie popada deszcz, możliwe także burze. No i na satelitarnej mapie pogody. Tak to właśnie wygląda. W wielu miejscach pierony i chmury i przebijające gdzieniegdzie słońce. A wiatr słaby, umiarkowany, w czasie burz porywisty. Ciśnienie waha się na termometrach od 26 stopni na wybrzeżu, w Małopolsce i na Podkarpaciu. W większości regionów dziś od 27 do 29 stopni, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim, w Lubuskiem oraz w Wielkopolsce. Tam trójka z przodu. No jak zawsze trójka z przodu. Muzykami nie jesteśmy, ale gramy najlepiej w Polsce. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Yeah. Do roboty, do roboty, do roboty. Mick Jagger, wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów, producent nagrań, wiecznie młody współtwórca Stonesów, kończy 75 lat. Ten to ma zdrowie, ten to ma wygląd i kondycję. No, przez wiele lat trenował, więc sobie zasłużył na takie miano. Mick Jagger, dzisiejszy jubilat, z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Za 24 minuty szósta. Sygnały od państwa te pogodowe, drogowe, wszelakie inne. Na polu za oknem całe 17. Już nie pada. Ale może zacząć. No tak, w Mielcu, to od pana Stefana sygnał. Temperatura także od pana Tomasza, który to w załączniku podrzuca wspominkowe zdjęcia z pustyni, z wielbłądami. No i wszystko co dobre, szybko się kończy. 3-letni kontrakt z Al-Jubail dobiega końca. Nowy jeszcze nie sprecyzowany, ale trzeba trzymać kciuki. Panie Tomku, mocno trzymamy i by wszystko się udało. Jeśli to pana miejsce na ziemi, to tego życzymy, by jak najdłużej. No i na pewno jak najdłużej z Trójką. Bardzo dziękujemy za te ciepłe sygnały, jak zawsze. Ja nie pamiętam, żeby pan Tomek podsyłał temperaturę niższą niż 35 stopni. No ale takie życie na granicy między innymi Bahrajnu. Znad Zatoki Perskiej niemal codziennie sygnały od pana Tomka. Trzymamy kciuki za nowy kontrakt. No, a wracamy do muzycznego kalendarza i do roku 1997. Przecież to było wczoraj, no może przedwczoraj, 21 lat temu. Jakby nie liczył Puff Daddy, Faith Evans po 3 tygodniach wrócili na pierwsze miejsce zestawienia brytyjskich singli właśnie z tym nieśmiertelnym nagraniem w nowej wersji. Jak to brzmi po 20 paru latach? No wydaje mi się, że jakoś specjalnie się nie zestarzało to nagranie. Seems like yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block for dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Watching us while we pray for you. Every day we pray for you. Till the day we meet again. In my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed. Strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shopping new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits. Stages they receive you on. Still can't believe you're gone. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Thank you. Dźwiękowe kalendarium muzyczne. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. Na zamknięcie dzisiejszego muzycznego spotkania. Pamiętamy także o urodzinach Rogera Taylora, perkusisty zespołu. Okrągłe 69. urodziny. Z najlepszymi życzeniami. Także z najlepszymi życzeniami pędzimy do pani Ani z Gliwic i do wszystkich pozostałych pań o tym pięknym imieniu. Pani Ania jak co dzień podsyła mądrość ludową. A dziś ten dzień, gdzie zawsze co roku pisze pani Ania, słyszę przysłowie jako życzenia chyba. Od świętej Anki zimne noce i poranki. No jeśli dziś to

wiesz już jak smakuje w czosie woda, więc nie muszę chyba mówić ci, dokąd teraz nas prowadzi droga. Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa, do Mrągowa nad jezioro Czos. Kto tu raz przyjechał, nigdy nie żałował i na pewno wróci tu za rok. Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa, a tych dróg chyba jest ze sto. Gdybyś tylko kiedyś chciał spróbować, tutaj możesz swój odmienić los. Tutaj możesz swój odmienić los. Country w Budziku i Korneliusz Pacuda ponownie jutro przed godziną 6. Polecamy i zapraszamy może nad jezioro Czos, a może, tak jak pani Monika, na wakacje do Włoch. No to po włosku Janek Samołek. Janek Samołek już prawie do usłyszenia dziś w naszym budzikowym spotkaniu. Bardzo pięknie dziękujemy za te wszystkie sygnały poranne w tak ciepły, piękny, no prawie że słoneczny poranek. O pogodzie to jeszcze pan synoptyk po godzinie 6. A o wszystkim, co ważne, w serwisie informacyjnym już za 3 minuty, potem w porannej audycji Marcin Łukawski. A my pięknie dziękujemy. Irena Dan, Piotr Łodej, dobrego dnia i do usłyszenia do jutra. Ślepo pędzi smutny czas. Światła miasta będą już. Wyściga mnie krzyczący świat. Zabierz mnie i spokój wróć. Chcieć, żeby móc miłości szukając dróg.